välkomna till Swedish Songcast. Idag så har vi Jenny Jägerfeldt här. Välkommen. Tack så mycket. Och Johnny Berg som vanligt. Tjena. Och jag, Herman Geijer. Och vi ska prata om hur människor beter sig i katastrofsituationer och lite grann kring vad vi kanske kan förvänta oss för beteende i en zombieapokalyps. Jenny Jägerfeldt är psykolog och författare och min första fråga är ju egentligen, varför är du intresserad av zombiegenren, eller vad blev din ingång i den? Det började med när jag var tonåring, så var jag väldigt intresserad av film överhuvudtaget. Och då började jag på ett ställe som heter Videostudien i Norrköping. Jag kommer från Norrköping, eller Skärblacka egentligen, en liten håla utanför Norrköping. Och då så fanns det ett ställe som heter Videostudien där man kunde göra film och också kolla på film. Så de hade en liten biosalong. Och då kollade vi på jättemycket som gammal 70-tals zombiefilm. Så det var så jag kom in på det. Så vi satt där, det var ljust och soligt ute och kollade på slasher-zombie-filmer om åt varandras hjärnor och sånt där. Härligt. Har du haft någon nytta av den här kunskapen i ditt arbete så där, som psykolog skulle du säga? Som psykolog? Jag har inte trott det förrän nu egentligen när jag kom in. Jag blev tillfrågad att skriva förordet till The Walking Dead av Johan Kimlin som ger ut dem här i Sverige. Och då när jag såg just att det finns ganska mycket paralleller mellan, om man tänker sig den stora apokalypsen och den stora zombiekatastrofen eller den stora katastrofen överhuvudtaget, så det går ju att översätta till en massa olika situationer i världen där det är krig eller där människor upplever kris och katastrof, eftersom de här människorna, alltså vid en sån här katastrof så sker ju väldigt många förluster, och det går ju att översätta till liksom, om inte alltså det vardagliga livet, så kanske livet i sin mer extrema form. Du har ju skrivit förordet alltså till volym 10 av den svenska utgåvan. Och i det förordet så pratar du mycket om, du använder några begrepp. Du pratar om coping och du pratar om KASAM. Så säger man, va? KASAM tror KASAM, jag man brukar säga. Så säger man, okej. Ja, precis. Ja. Jag skrev om det där också. Ja, vad spännande. Ja. Men KASAM är något man brukar prata om som det står för känsla av sammanhang och inbegriper tre delar som gör att det blir lättare eller svårare att hantera stress. Och de tre delarna är liksom meningsfullhet, att det man till exempel är stressad för har en mening. Säg att man pluggar till en tenta, man vill bli läkare, då är det jävligt meningsfullt att liksom den stressen man känner inför den tentan. Men säg att man har stress inför en annan sak som, man liksom, som inte är meningsfullt på det sättet för en, då blir det en helt annan sak. Man kanske måste göra saker som man egentligen inte vill, men man är ändå stressad för det. Och sen handlar det också om hanterbarhet, alltså hur stor förmåga man faktiskt har att klara av den här stressen, att hantera den här, hur mycket strategier man har. Och där kommer coping-strategierna in. Coping-strategier är egentligen alltså de sätt som man har att hantera ett problem på. Det kan vi prata lite mer om sen. Men det sista är också begriplighet, att det man är med om är begripligt i någon mån. Och det tänker jag att den stora zombieapokalypsen är kanske inte så begriplig. Liksom. Det blir svårare att hantera det än om det handlar om man förstår att nu blir det en kris för att det blir en, vad vet jag, jordbävning som man ser. Och man förstår liksom varför det händer. Jo, det är för att jorden bla bla bla ser ut så här. Men jag tänker också för barn kan en kris bli jätteknepig om till exempel föräldrarna inte berättar på barnets nivå vad det här handlar om. Liksom. Jo, men nu är det så att moster Molly har blivit psykotisk, för de har hittat ingen bra sätt att förklara det på. Då blir det bara jätteotäckt och jätteläskigt. Liksom, så jag tänker, om man inte förstår, då blir det mycket otäckare. Så om det finns en begriplighet i det som man är med om, då får man lättare att hantera det helt enkelt. Det finns för mycket forskning bakom det. Jag tänker på begreppet i sig. Det är myntat av Aaron Antonovsky. Just det, precis. Så, han forskade på dels kvinnor, hur de klarade menopausen. Just det, där. Ja. Och så hamnade han på något sätt även i koncentrationslägren och tittade på överlevare, eller? Just det. Ja. Du är nog bättre påläst på det här än vad jag är just nu, tror jag. Nej då, men här tvekar vi inte på något sätt att jämföra zombieapokalypsen även med de liksom reella eller de historiska förskräckliga saker som har funnits. För det finns paralleller att vi pratar om saker som kanske är hemma i underhållningen, men det finns ju absolut en allvarlig underton i i zombierna. Absolut, och det är väl det som gör det intressant också, just att man kan översätta det till exempel en krigszon. Eller, för att det är inte alls så långsökt tycker jag att jämföra den här stora katastrofen med andra stora katastrofer, just på grund av liksom att man förlorar hela sin vardag, man förlorar sitt jobb, sin bostad, man förlorar kanske flera familjemedlemmar, man har sett liksom våld, liksom ganska bestialiskt våld på nära håll, man har förlorat sin identitet, som det handlar om när man just kanske har ett visst sammanhang i livet där man jobbar där och har de och de relationerna och så. Så att man har förlorat så otroligt mycket och ges heller kanske ingen möjlighet att sörja det precis på samma sätt som det är i en krigssituation i jag tänker där ebola härjar nu är också på det sättet att tänker också för ett litet barn som måste isolera sig 21 dagar och inte vet varför, så blir det jättekatastrofalt. Jag vet inte hur de ska lösa det psykologiskt sen för de ungarna liksom, som inte man kanske kan förklara det här för. Du får vara utan dina föräldrar nu 21 dagar och sitta i det här torftiga rummet liksom. Mm. Jag tänkte lite på eller så här, den krypande känslan, alltså om man tänker klimathotet eller så där. Det är ju väldigt indirekt också. Och man kanske, ja, det används ibland som någon typ av metafor för liksom ett så här rädsla för zombie eller så där. Går det in under Kasam eller liksom hur går det att jämföra den typen av krypande som man vet finns där men som inte är nåbart med till exempel en zombiekatastrof som är. Jag tänker här är det ju krypande, men det är ju väldigt, jag tänker att det kommer bli mer och mer konkret därför att vädret kommer bli mer och mer extremt till exempel. Alltså det kommer bli fler översvämningar som kommer göra, alltså det kommer bli mer torka och paradoxalt då också fler översvämningar som kommer göra att liksom saltvatten kommer komma in på liksom bördig åkrar som kommer göra att där kommer man inte kunna odla längre, som kommer göra att det kommer bli svältkatastrofer. Alltså så här, så att jag tänker att det sker redan fast det sker inte riktigt här, så att liksom alltså förmåga att hantera stress är ju på många olika nivåer. Om man tänker en krigsdrabbat land eller krigsdrabbat ställe eller epidemi där en stor epidemi råder, så är det mycket mer en akut kris, och den här stressen som vi kanske känner för klimatkatastrofer är ju på något sätt, i alla fall vi i Sverige menar jag då, är ju, alltså den är ju på något sätt längre fram. Det är därför folk inte riktigt förmår engagera sig och bryta sina till exempel rese- och konsumtionsvanor som alla fattar att de egentligen borde göra, som inte är galna klimatskeptiker liksom. Men som man faktiskt inte riktigt förmår göra, därför att så här, ja, vinsten är nu för mig att åka till Thailand i 3 veckor fast jag vet att det är skitdåligt för miljön, och förlusten liksom är så otroligt långt fram och den är så liten, alla andra åker till Thailand i alla fall, och varför ska jag så avstå från min härliga grej bara för att liksom, och, ja, så det blir mer abstrakt stress. Det är en stress, men den är lågintensiv. Fast jag tror att den är högintensiv på andra delar av jorden. Men vad skulle du säga som psykolog, om vi tänker lite på den akuta fasen, vi är där nu precis när zombierna kommer, precis när allting rasar omkring oss, och så kan vi koppla det till Walking Dead tycker jag, för att i ditt förord så du skriver mycket om Rick av naturliga skäl. Och inledningsvis, han har ju, skulle jag vilja påstå, ganska hög coping. Och det är inte underligt, han är polis. Han är väl tränad och fixar ganska jobbiga situationer kanske redan innan. Men psykologiskt sett så att säga, jag menar, en kris tycker jag man kan definiera på 2 sätt. Det är naturligtvis det kriser som drabbar samhället. Sen huruvida det är en kris för en själv eller inte, det hänger ju lite på om man är förberedd eller inte. Och Rick har ju trots allt sin utbildning i botten, han är polis. Han kan ta hand om sig själv även när det blir jobbigt. Kan man på något sätt förbereda sig på sånt här? Alltså hur är man psykologiskt förberedd för kriser om man inte vet hur krisen kommer vara? Nej, det är ju jättesvårt förstås att vara det. Alltså alla har väl olika benägenhet. Jag tänker att människor har både liksom skyddsfaktorer och sårbarhetsfaktorer som gör att det blir lättare eller svårare. Säg att du ändå har haft en ganska trygg och förutsägbar uppväxt, om man tänker kring det sociala. Men då kanske också lättare att klara av någonting svårt än om man har haft det som väldigt osäkert och otryggt hela tiden. Då blir det någonting osäkert som händer mycket svårare att hantera till exempel. Sen är det också en alltså medfödda egenskaper, tänker jag, hur väl man tål stress. Alltså vissa barn som inte får mat omedelbart börjar gråta inom loppet av en sekund, och andra kan stå ut ett tag och de kämpar på lite, försöker distrahera sig innan de får mat. Och båda grejerna är ju bra ur överlevnadssynpunkt. Det är bra för den bebisen som skriker direkt, vars förälder ser, ah shit, det är klart att du ska få mat. Men det är kanske dåligt för en bebis som har en förälder som låter den skrika, då frustrationen är mycket större. Men det är större chans att den får mat, förstår du vad jag menar? Men den andra bebisen som orkar stå ut och vänta, det kanske är fördelaktigt i vissa förutsättningar. Så att, alltså, det är svårt att förbereda. Den här krisen är ju jättesvår att förbereda sig på. Men ja, alltså Rick, han är ju jätteduktig på problemfokuserad coping. Mm. Han är ju jätteduktig på att försöka se, okej, vad har vi för problem? Han analyserar det. Vad kan vi göra för att komma vidare utifrån det? Vad kan vi göra så att det inte blir fler problem av samma sort? Han försöker hitta ett säkert boende. Han försöker bli av med de zombierna som finns där. Han försöker skydda de människorna i sin grupp. Han försöker se, vad har vi för styrkor och svagheter här? Vem kan göra vad? Den kan skjuta zombies där. Den kan, men så. Han försöker dela upp uppgifterna. Men jag tänker att han inte är jättebra på känslofokuserad coping, som handlar mer om att hantera de känslor som uppstår efter en kris. Och delvis är ju det, alltså, vad ska man säga, ekonomiskt. Därför att han har inte riktigt råd med det nu. Alltså han har inte råd att stanna upp och bara börja gråta över att han förlorar sin morsa, eller att så här, och jag har inte kvar min motorcykel. Men han har inte råd att liksom så här, att sörja de här sakerna, därför att det uppstår hela tiden nya situationer som han måste lösa. Så att det är bra att han inte säckar ihop totalt och bryter ihop. Men alltså i vanliga fall, om man råkar ut för en kris, då är det många som beskriver att de just så här, ah, jag gjorde allting rätt, jag ringde till polisen där, jag såg till att barnen var i säkerhet där, bla bla bla. Alltså de har gjort allting, och sen bryter de ihop när de känner sig tillräckligt säkra så att man kan bryta ihop liksom. Mm. Lite som att man blir förkyld när man får semester, fast lite värre, eller vad man ska säga. Men han kan ju inte bryta ihop. Men det hade varit bra om man hade kunnat kanske pusta lite ändå av det här känslomässiga under tiden, för att han sparar på det så mycket, så han får inte utlopp för det någonstans. Så när det väl, alltså sen bryter han igenom, tänker jag, när det här med ja, jag ska inte säga jag ska inte spoila något. Nej, men jag tänker också att när det händer någonting väldigt svårt sen, så har han svårt att hantera det, förstås. Vem skulle inte haft det? Alltså det, jag tänker att de klarar av mycket mer. Jag tänker att det är konstigt att inte fler blir helt psykotiska eller liksom bara bryter ihop totalt och inte kan resa sig upp igen liksom. Kan det inte vara så att han, eller känns ganska mycket som att han inte tillåter att det blir lugnt, att han liksom aldrig får så här lugna ner situationen, att ingenting händer liksom, att där på något sätt då börjar han ha liksom leta, eller så kan det alltså också han, vara han frikar ut lite, för att, och också kan jag tänka mig att hans ledarroll blir ganska ointressant där, för att man behöver, när det är liksom, när det är vardagliga saker som behövs hela tiden, då kanske man inte behöver den här liksom extremt handlingskraftiga som inte tar hänsyn till människors känslor utan bara driver på, att det behövs kanske ett annat typ av ledarskap i lugnare situationer. Ja, precis. Här, mer, liksom, han kanske action. Inte alls skulle passa bra i ett annat sammanhang. Nej, men precis. När man har sett till exempel i en syskonskara, så där, om de har haft, om man levt under väldigt liksom vidriga förhållanden med två föräldrar som inte har fixat det föräldraskapet särskilt bra, eller så. Då har man sett att liksom, det äldsta syskonet som har tagit hand om de yngre klarar sig ofta bättre sen, därför att de har haft en meningsfull uppgift som har varit att ta hand om de andra. Så de har haft en väldigt liksom meningsfull livsuppgift. Så kanske det yngsta syskonet inte har. Så sen när man har tittat i vuxen ålder, så kanske det yngsta syskonet i en familj till två gravt alkoholiserade eller liksom på annat sätt olämpliga föräldrar, så har man sett att det yngsta syskonet ofta klarar sig mycket sämre än det äldsta, som har liksom haft den här meningen med livet, att det är att ta hand om de andra. Så att Rick har ju en så tydlig livsuppgift där, som är att ta hand om de andra, vilket säkert gör att han inte bryter ihop liksom. Mm. Det är många frågor som dyker upp. Men en sak som jag tänkte på, eftersom jag är intresserad av så här, att överleva zombiekatastrofen, vilka sätt kan man förbereda sig på liksom i preapokalyptiska, alltså innan apokalypsen, hur förbereder man sig på de här extremt omvälvande händelserna? Finns det några så här sätt att göra, att träna på det i att ja, men säga att man utsätter sig för nya situationer eller att man kör mycket halkbana där liksom man tappar kontrollen och man lär sig hantera det eller, mm. eller ja, men ut, ja. Alltså det vill... Går det att träna upp det oväntade? Ja, det är ju frågan om det går att träna upp det oväntade. Alltså en sak som man tänker på direkt borde väl vara att så här, lära känna sin egen kropp och sitt eget psyke. Att både att kanske träna så att man blir stark och liksom så att man känner att man fysiskt klarar av saker. Det tänker jag också gör att man känner att ens hanterbarhet ökar. Det är ju väldigt bra ur alltså, fysisk synvinkel förstås att träna, säger jag till mig själv som typ aldrig pallar åka. Men, och sen så är det ju väldigt bra ur psykologisk synvinkel också för att det är alltså, bättre än liksom SSRI-preparat, alltså bättre än en preparat som man använder mot depression eller jättebra i kombination i alla fall, jag ska inte säga bättre. Att det har liksom samma effekt. Så det är en sak att liksom fysiskt känna. Men sen också just det där som du sa, att utsätta sig för nya situationer. Så chockterapi funkar ju aldrig. Om du är rädd för spindlar och jag låser in dig till exempel i den här studion där det är fullt med spindlar, då kommer inte att bli botad från en spindel förbi. Men om man stegvis utsätter sig för, säg att jag är asrädd för spindlar just, då visar jag en bild, då får jag se en bild på en spindel jättelångt bort i rummet kanske till att börja med. Och så mäter jag min ångestnivå och så känner jag så här, den rusar upp. Men sen gick den ner, för jag märker att den går ner. Och sen nästa gång så flyttas den här bilden närmare och sen kanske vi har spindel i ett akvarium där borta som jag bara det är en spindel i samma rum och sådär. Och sen till sist kanske man ska kunna ta på en spindel. Säg att det är då situationer man kan identifiera som skulle inträffa i en eventuell zombieapokalyps. Vad skulle det kunna vara om vi kan så här operationalisera som det heter? En konkret situation som jag behöver klara av. Vad skulle det kunna vara till exempel? Ja, men tänk att någon familjemedlem eller någon vän, liksom, att du ser att den blir zombie, den blir sjuk, den dör, den börjar leva igen och börjar komma mot dig. Alltså det är ja, ganska... det är så svårt. Så det går nog inte att förbereda sig på. Alltså det tror jag, för det är så pass omfattande grej. Men om du däremot ser till att du fixar alla praktiska saker omkring, att du vet att du liksom kan klara av dem, då kanske du har större energi att klara av en sån extrem sak. Så om du inte behöver, alltså om du vet till exempel, här hittar jag föda, så här gör jag om en zombie kommer, eller så här bygger jag ett, liksom, ja, vad vet jag, så här renar man vatten, eller vad det nu kan vara för någonting. Då kanske man har större möjlighet att också hantera psykologiskt de andra grejerna. Man behöver inte ägna jättemycket psykisk energi åt att förstå allting annat eller hantera allting annat. Så man ser till att man automatiserar sådana saker som man skulle kunna träna upp. Som ser till att man har en god fysik, ser till att man vet jättemycket saker om överlevnad generellt. Då kanske man som sagt inte behöver ägna energi åt det där. Men det är svårt att utsätta sig för känslomässiga förluster liksom i en experimentell situation. För jag tror inte att man, för att det blir just experimentellt. Jag kan inte så här, bli bunden till en person. Jag kan inte liksom köpa en hund och bli jättefäst för den och sen se till att den dör. Alltså det blir så, om man nu skulle öva på, man kan inte öva på människor. Alltså det går liksom inte riktigt att öva på det, tror jag. För att man inte ska bli sadist just och göra sådana där konstiga experiment. Köpa smådjur och sen göra sig av med dem. Så jag tror inte det går att... Det går egentligen inte att öva upp en... Nej. Utan det är mer erfarenheter som jag haft tidigare i livet. Det är liksom trygg barndom etc. Och, precis, man kan ju gå i terapi så att man inte liksom agerar ut på något jättemärkligt sätt vid kris. Det finns ju de som agerar helt paradoxalt. Alltså om man tänker så här, vid en direkt krissituation så brukar man prata om kampflykt. Det var ju det som man pratade väldigt mycket om förut. Att man, alltså kamp, tigern kommer, kamp, jag är beredd till, jag ska liksom stöta mitt spjut i tigerns hjärta. Eller flykt, du flyr allt vad du kan. Så finns det liksom en paradoxal respons som man har kommit på också finns nu, och det är frys, att man alltså vid en extrem situation istället fryser, det som att trycka på gasen och bromsen samtidigt och liksom om man fryser till och det är ju en väldigt dålig respons att ha i en krissituation egentligen, alltså det är lite motsvarigheten till att spela död när björnen kommer, just där kanske det kan vara effektivt, men i väldigt många andra fall så är det bara så här värdelöst att frysa till. Märker man att man har en sån tendens liksom i krissituationer, jag vet inte om man kan öva bort den, men man kanske kan snap out of it på något sätt. Så. Det här med frys, du skriver ju förordet också om att man kan alltså frysa sina känslor, eller att man på något sätt, om man, när man befinner sig i en akut situation så uppstår en massa hemskheter. Att man kan liksom frysa dem, att man stoppar undan dem för tillfället. Mm. Man tänker inte på det just då, för det går ju inte. Man kan Nej. Inte sätta sig ner och liksom känslomässigt behandla saker i samma veva som du rymmer från zombierna. Du Nej, måste koncentrera dig och så får du skjuta upp det. Precis, så det är inte viljestyrt alltså, utan det är liksom något som sker automatiskt. Det är ingenting man gör medvetet, utan bara att man lägger det ungefär som man vid den akuta krisen när man just varit med om trafikolyckan. Det är inte då man sätter sig och gråter, utan först räddar man bort sina barn så inte också de blir påkörda av bilen, eller vad det nu kan vara. Liksom att man tar tag. Vad ska Rick göra exempelvis? För jag tänker så här att han är en doer. Alltså han är i grund och botten ingen filosof. Nej. Han har ju en väldigt stark drivkraft egentligen, och det är att han ska hålla sin familj vid liv. Mm. Det är egentligen fokus för honom. Mm. Människor som kommer i hans väg kan tjäna syfte, men framförallt så har han ju fokus på att hålla sin familj vid liv, och ingen får komma i vägen för det. Det kan man ju känna sympati för. Men det är väl det som är en syfte med andra människor någonstans ibland. Kan ja, de är medel liksom, så att säga. Ja. Det viktigaste det är att han håller liv i sin familj. Mm. Och de andra kan få vara med om de tjänar ett syfte. Att de hjälper honom att skydda hans familj. Mm. Men han drabbas ju av en massa saker. Här i Stockholm nu så är det jätteintressant. Man kan se reklam i tunnelbanan om att man kan hyra åka terapeuttaxi. Just det. Precis, så man kan åka både taxi och passa på att prata av sig lite av vad som bekymrar sig. Ja, det är en ganska rolig idé. Ja. Väldigt kontroversiell i psykologsammanhang. Det är ju psykologer som sitter där. Men det är ett väldigt snack om det på psykolog- och Facebook-sidan kan jag säga. Men sånt kan ju vi liksom, som lever tryggt i storstan ägna oss åt. Eller om man bor på landet också. Vad ska Rick göra egentligen? Där? För att jag tänker så här att till slut så måste man ju, även i en postapokalyptisk miljö, så måste man ju på något sätt kunna lägga saker bakom sig om man ska fungera någorlunda. Alltså Rick går runt som en osäkrad handgranat. Om man i det långa loppet vill ta hand om sin familj så är man ju inte egentligen betjänt av att till slut lida av så mycket posttraumatisk stress. Nej. Att man blir sjuk i huvudet. Vad gör man egentligen? Kan man behandla sig själv? Hur gör man för att lägga saker bakom sig? Alltså det är ju svårt att behandla sig själv, men man kan ju göra det lite lättare för sig själv. Men i vanliga fall brukar man ju säga så att till exempel att om du har ett barn som lever i en familj där det pågår liksom våld, det finns misshandel kanske mot både barnet och oftast är det mamman då i familjen, då påbörjar man aldrig terapeutisk behandling om barnet fortfarande är kvar i familjen, utan först säkrar man liksom barnets trygghet, att mamman och barnet kanske får flytta till ett annat hem. Så man kan inte påbörja en traumabehandling medan traumat fortfarande pågår. Det är liksom inte effektivt, alltså det är värdelöst. Man måste liksom skydda först. Och i det här fallet, om zombieapokalypsen fortsätter, då är det, alltså det är svårt att göra någonting, för det kommer hela tiden komma nya saker som han måste hantera. Men då skulle jag rekommendera honom att hitta någon. Jag tänker att han kanske har lite tillitsproblem också. Han måste säga, om någon ska göra det så gör han det själv. Liksom. Mm. Så här, men han kan inte delegera alls. Nej, han är skitdålig på att delegera. Och det ska ju en bra ledare kunna. Så att där brister han ju faktiskt. Men han borde hitta någon som han kunde anförtro sig åt, någon person som han känner att han skulle kunna säga någonting åt, och liksom välja att prata lite med den, eller liksom berätta någonting om sin ångest, hitta ord för det, eller sätta ord på det så att det kommer utanför liksom hans huvud. Det tror jag att det skulle, även om han inte kan liksom ha råd så att säga känslomässigt att bryta ihop totalt, måste ägna sig lite åt emotionell distansering som det heter här då, när man lägger sina uppgifter på, eller känslor på vänt, eller upplevelser på vänt innan man kan hantera dem. Så att ändå liksom kunna andas lite mellanåt, eller så här, i pustar i alla fall, få möjlighet att bearbeta någonting, tror jag. Eller om han märker till exempel, alltså det kanske inte är läge att ge sig ut och jogga. Men liksom, vad mår han bra? Vad får han en paus av i den här situationen? Finns det någon gång under dagen som man faktiskt inte tänker på det här? Allting som är. Utan han kanske bara mår bra en liten stund. Och i sådana fall, när är det? Och kan han göra mer av det? Man brukar också prata om så här. Du har kanske en klient eller patient hos dig som, det finns jättemycket svärta i livet och det går inte att ändra på. Alltså, det kanske är så att man har en situation, man har kanske sjukdom som man måste lära sig hantera. Man kanske har massa saker som är negativt i livet, relationer som man inte bara kan klippa eller sådär, som man måste leva med. Och då är det klart, ledordet är att förändra det man kan förändra till det bättre. Men om inte, man vet att det finns de här öarna. Jag har en reumatisk sjukdom, vilket till exempel jag har för övrigt. Men så här, då måste jag lära mig att leva med den. Men hitta så här, var finns de ljusa öarna? Kan jag göra de ljusa öarna större? Det kanske inte går att minska de svarta öarna av lidande och så här. Men jag kanske kan hitta andra sätt. Alltså tänka lite åt andra hållet. Hur kan jag göra de ljusa öarna större? Förstår ni vad jag menar? Ja. Kan det underlätta att vara tokreligiös? Det kan det säkert göra, för då kan man hitta någon, det här med meningsfullhet om man tänker kasam. Mm. Alltså känslan av meningsfullhet, är man religiös, det har man ju det svaret i alla fall. Ja, men allting har en högre mening så här. Om man nu fortfarande tror på det då efter zombieapokalypsen. Det kanske är svårare att hålla den liksom, känslan med liv, kan det verkligen finnas en gud och så vidare. Men det tror jag blir lättare för dem. Andra saker blir svårare, för att man kanske så här lägger sitt liv i Guds händer på ett sätt som gör att man inte känner att det är lika nödvändigt att utveckla vissa skills, för man tänker så här, Gud har ett syfte med det här, tror jag. Att jag säger tokreligiöst, nu ska vi inte nedvärdera människor som har en tro, absolut inte. Men jag tänker samtidigt så här, att ju kraftigare övertygelse man har, behöver egentligen inte heller vara religion, att det kan vara en hjälp och en drivkraft. Därför att när vi pratar om Rick så är det ju så att han har ju ett mål, och det håller liv i sin familj. Längre än så behöver han ju egentligen inte tänka. Nej. Inte än så länge i varken den tecknade eller tv-serien, än så länge i varje fall. I tidigare avsnitt så har vi haft en prepper som gäst, och någon som lyssnar på den vet att det var ju mycket fokus naturligtvis på överlevnad och så. Och det blir ofta så att man funderar på sådana saker. Bara, hur skaffar jag mat? Hur skyddar jag mig? Hur renar jag vatten? Och så. När man har levt i den här Walking Dead-världen ett tag, då kommer ju någonting annat. Jag tänker att man behöver någonting annat. Det behöver absolut inte vara Bibeln eller Koranen. Men någonting som gör förklara. Vad är meningen med allting? Vad ska jag leva för? När zombierna väl bryter sig in, då förstår du absolut en drivkraft. Att man vill inte bli zombiekalops. Man vill inte att ens familj blir det heller. Men Nej. Sen efter det, för att leva i den här världen, så krävs ju kanske någonting mer. För att må bra i den världen. Nej, men det tror jag verkligen inte är någonting på spåren. Jag vet att när man tittade just på just fångarna som överlevde i koncentrationslägren. Det kanske var det som du tänkte på. Ja. Att just de som hade en mening eller såg på det samma... Alltså, att de hittade i alla fall en mening. Det är klart att det inte fanns någon mening med att sitta i koncentrationsläger. Det var djupt meningslöst och värdelöst förstås. Men de som hittade någon form av mening. Jag vill skriva en dikt i huvudet varje dag. Eller jag vill liksom knyta det här bandet. Eller jag vill vara vänlig mot den. Eller jag vill utveckla den här relationen. Eller jag tar mig an det här barnet som mitt eget nu när jag förlorat mitt eget barn. Eller så där. De som hittade någon typ av mening inom sig själva eller med någon annan. De klarade sig mycket, mycket bättre. Kan man hitta på, alltså finns det någon studie, alltså hitta på en egen mening bara om man känner det att så här, shit, nu vet jag faktiskt inte varför jag ska varför jag ska kämpa vidare. Och då kan man säga så här, nej, men jag måste ändå se till så att min historia blir spridd, eller att jag tänker, men jag har ju så mycket kunskap om det här som på något sätt måste föras vidare till någon annan. Liksom. Nej, men jag tror att man kan göra det. Liksom, jag kan bara ta ett exempel från mitt eget liv som just att jag är reumatiker och gick från att vara, liksom, rörde mig helt fritt, reste överallt i hela världen och gjorde massa olika saker till att bli i stort sett så här, förlamad. Och liksom, jag var tvungen att ligga i sängen och fick färdtjänst, gick på kryckor jämt och kunde knappt röra mig. Och liksom, alltså från att ha levt ett jätteutlevande, super... aktivt liv blev jag liksom totalt sängbunden och såg framför mig ett liv i rullstol och så vidare. När jag fått medicin så är det mycket bättre nu. Men under 10 år var jag jättedålig. Och då, sjukdomen är helt meningslös i sig. Jag önskar ingen den och så vidare. Men mitt sätt att hantera det på efter ett tag var att börja skriva liksom. Som jag hade gjort när jag var yngre. Och så satte liksom min författarkarriär igång, eller vad man ska säga, för att jag började skriva ur den här enorma frustrationen och den här sorgen och ilskan som jag kände av att ha blivit sjuk. Så att liksom sjukdomen i sig, det är inte så här, tack min reumatism för att jag blev författare, så känner jag absolut inte. Men liksom, det gick att använda den till någonting. Jag tror att om man hittar ett sätt att använda det man är med om till någonting, även om man inte behöver ha den här frireligiösa idén om att så här, ja, men just tack Gud för att jag blev sjuk och så här, för det tror jag bara bullshit liksom. Men om man kan hitta en mening i det, då gynnar den liksom. Det kan vara en bra coping strategi liksom. På samma sätt som att hitta ett sätt att skämta om helt vidriga saker, jag menar i rätt sammanhang förstås och med rätt person, men det kan vara en jättebra coping strategi. En dålig coping strategi är förstås att dricka alkohol, men det är också en coping strategi. Alltså en emotionell coping-strategi, att istället för att känna all den här ångesten som jag har så dricka alkohol istället, då känns det mycket bättre nu. Liksom, jag tänker målet ska väl vara på något sätt att överleva i den här nya zombievärlden och inte bara överleva utan kanske må lite bra. Leva. Jag tycker de borde skapa lite mer. Alltså jag tycker inte att de liksom ger uttryck för något kreativt. Jag har tänkt på så varför är det ingen som typ börjar starta en liten en musik. Jag vet inte, att de borde kunde sjunga lite sången. De borde starta en podcast. Nej, men att någon sjunger jättemycket, att någon målar. Eller så här. För jag tänker att i alla tider har det funnits folk som vill skapa. Alltså varför det, så här, bryr man sig annars om att rista in någon grej på en sten liksom i marken? Så här. Utan man har ju velat liksom berätta om det här för någon annan och skapa och sådär. Och sjungit och dansat. Alltså, varför, jag fattar att de inte känner för att sjunga och dansa. Men alltså, att de inte uttrycker sig kreativt på något sätt, det har faktiskt reagerat på att ingen gör. Eller musikalavsnitt kanske kommer. De uttrycker inte heller någon saknad efter liksom kultur eller konst eller det är inte så att de säger åh kolla den här avgivna byggnaden, fan vilka fina tavlor och så länge sedan jag såg den så här vackert eller hittar en gammal LP-spelare och sätter på en men den härlig stenkaka. Förekommer ju lite grann eller just i att så här har du tänkt på att det kommer aldrig skapas någon ny fantastisk konst, det kommer aldrig släppas en ny CD-skiva. Det kommer jag inte ihåg om det är i Walking Dead, men ändå i, nej jag tror det är 28 dagar senare filmerna där som de pratar om det liksom att, och någon sorts sorg över det och inte kanske. Men de kan ju skapa det, bara att det kommer inte bli lika spritt som jag menar, Britney Spears senaste hit blir idag, men det kanske ändå fyller en funktion att göra det för sig själv, eller? Eller liksom, i tv-serien så kommer det faktiskt lite sånt. Det är det, ja. Någon liten musiksnutt. För man måste, jag tänker så här, man samlar på sig alla konserver, man säkrar var man nu bor, man har alla vapen i världen för att klara sig. Men så kommer ändå tanken, jag har tänkt på det mycket när bland annat tittat och läst Walking Dead, att men vad ska det vara bra för? Mm. Alltså, efter ett tag, gud, så tråkigt. Mm. Vilken tristess. Mm. Ska man sitta där med sina vita bönor, varför det? Ja, men precis. Om man inte fyller det med någonting naturligtvis. Ja. Ja, men verkligen. Men man har ju sett så här, man brukar prata om Maslows behovstrappa nu, att från början säkrar man de grundläggande liksom, sömn, trygghet, mat och så vidare. Och sen kan man gå vidare till resten. Men sen när det visar sig att det inte alls är så, det är klart att man inte börjar med självförverkligande och sen börjar leta mat. Men däremot just det här att, jag kommer inte ihåg om det är några steg innan självförverkligande, men att liksom så här, alltså upplevelser och att vara med om saker, att det kan man visst göra även om man lever i total misär, att man ändå stannar upp och luktar på en blomma, sen fortsätter man att samla sin mat och se till att man någonstans att sova. Så att det är inte så att de här stegen är så vad ska man säga, att det är vattentäta skott mellan dem, utan att man kan liksom gå lite däremellan så. Tycker du Walking Dead är en realistisk skildring av ett postapokalyptiskt samhälle? Eller liksom, skulle du säga att det kan bli så här om man bortser från... Om man bortser från att det är omöjligt att svara på. Nej, men om man bortser från att det finns zombier. Så. Ja, precis. Både och. Jag tänker att fler borde kanske bryta igenom liksom... Att fler borde bryta igenom totalt känslomässigt. Fler borde kanske ta livet av sig också. Jag tänker att liksom en generation senare så kanske man inte tar livet av sig på samma sätt. Men i den här generationen som är med om den här enorma förlusten på alla plan. Ingen man känner kanske lever längre. Man har inget kvar av den världen man känner till. Liksom rimligen borde... Eller också är det då det kickar in att man inser att liksom är värt livet. Jag vet inte. Men där tänker jag så här att om man utgår från den här Cassandra-känslan av sammanhang. Mm. Man kan ju drabbas av en kris i det livet vi lever idag. Och sen kanske man har som tur att man klarar av den här krisen väldigt bra. Därför att man har ett väldigt högt Cassandra. Mm. Man har många vänner, man känner sig delaktig. Man kanske har en stor kärleksfull familj. Man är trygg i sitt lilla pussel. I Walking Dead-världen så är det så att allting rycks ifrån en. Och då tänker jag också att det borde vara fler människor som ger upp redan inledningsvis nästan. Ja, jag tänker också det. Det kom också en snabb fråga. Är det bättre i det här sammanhanget att ha hög kassam innan eller att man har... Det tror jag. Men jag tänker att man förlorar mycket mer. Men det spelar inte så stor roll då eftersom man... man har kanske fler eller bättre sätt att hantera det på. Liksom. Okay. Det är väldigt bra att ha tillgång till många olika coping-strategier. Mm. Alltså jag menar då konstruktiva coping-strategier och inte det här kanske alkohol-coping-strategin. Utan att, alltså att man kan vara flexibel i olika situationer. Att man kan växla mellan problemfokuserad och känslomässigt fokuserad liksom coping till exempel. Eller att man, jag menar, i vissa fall kan det vara jättebra att vara väldigt, vad ska man säga, rakt på och försöka lösa problemet direkt. I andra fall kan det uppfattas som aggressivt och bli liksom få motsatt effekt. Så att det är bra att vara flexibel alltså psykologiskt i sina strategier. Så att man inte bara envist använder samma strategi hela tiden utan att man, ja, att man kan liksom skifta om det inte funkar. Mm. Men om man redan innan är en lyckligare mit, borde inte det vara bättre? För jag tänker så här att Rick exempelvis, som är förälder, alltså det måste vara en enorm stress. Mm. Och ständigt nya stressfaktorer för att han ska skydda och hålla liv i sin familj. Mm. Det måste alltså vara bättre att vara ensam från början och nöjd med det. Mm. Eller? Ja, alltså, men det skulle man... När kan man sova? När kan man koppla av? När kan man må bra om man hela tiden oroar sig för sina barns liv? Jag tror att många föräldrar, liksom jag är förälder till exempel, jag tror att man måste stänga av delar av sin oro. Alltså om jag hela tiden tänkte på vad som skulle hända dem, alltså jag, ibland om jag tänker den tanken fullt ut så kan jag nästan inte gå liksom, för att det är så himla jobbigt. Mm. Så att man måste liksom dela och stänga av det där på samma sätt som jag tänker att människor, alltså så fort man är med om ting som gör att man tänker shit, jag kunde ha dött, jag blev nästan överkörd den där lastbilen, då blir man ju såhär, tack livet för att det inte hände. Då kommer man i kontakt med sin dödsångest, tänker jag, den där korta sekunden som man nästan blir överkörd av långtradaren såhär. Men man kan inte ha kontakt med sin dödsångest hela tiden, för då blir man tokig liksom. Det går inte, eller så, ja. Så att man stänger av en massa känslor i vardagen också. Så att, ja, men kanske är det bättre att vara en lyckligare mit. Fast är det miten lever i och för sig, är det mitliv baserat på att den vet att livet pågår någonstans där borta. Jag skulle inte kunna ta kontakt med den jag ville, men jag känner inte för det. Alltså, nej, precis. Det är klart. Det finns ett val. Så att det finns ett val där. Jag har valt att vara ensam. Men om jag vill så skulle jag kunna gå ner dit till de andra i dalen. Ja. Jag tänkte försöka summera ihop här psykologens råd till att klara sig. Oh, det blir spännande att höra vad jag har sagt. Då har jag fått ner mening, träning och flexibilitet som i att man kan många coping-strategier egentligen. Mm. Är det någonting, är det någonting mer? Träning, mening och flexibilitet. Kan vi enas om att det är det vi behöver träna på för att... Ja, precis. Och mening kan ju verkligen just innebära så här meningsfulla mellanmänskliga relationer. För jag tänker att så här, utan relationer då blir det väldigt svårt att fixa det, tror jag, överhuvudtaget. Ja, det känns ju som en ja, ganska men det var bra, tråkig tillvaro. Ja, men verkligen. Det var en bra sammanfattning. Ja. Tack så jättemycket, Jenny, för att du ville komma hit. Tack så mycket för att vi komma. Tack så mycket, Johnny. Tack, tack. Ja, det var allt för den här gången. Nästa gång tror jag att vi ska handla om att överleva zombiekatastrofen lite mer generellt. Är väl tanken. Spännande. Mm. Ja, och tack för att ni har lyssnat. Ja, då tar vi hand om våra psyken under tiden så att när zombierna kommer att vi inte ligger där och blöder. Just det.